på norske hender og føtter. Vel, så lenge det dreide seg om hender og føtter var det greit nok, men nå det godt til hodet på han. Å ja, hvordan det? Ja, nå bruker han disse verdensrekordforsøkene som unnskyldning til å slippe unna alt mulig. Å ja? Ja, ta her i forrige uke for eksempel. Ja. Jeg stod og bakte på kjøkkenet, vi hadde planlagt en hyggelig hjemmekveld. Mm. Tror du ikke at da klokka ble 10 så sa han han måtte ned på nattklubben på Bristol for å sette en av disse fjollete verdensrekordene sine igjen? Ja, på Bristol altså? Ja, der han pleier å gjøre de fleste av disse rekordforsøkene sine. Ja vel, ja, da skjønner jeg jo hva du mener med at det har gått hodet på ham, ja. Å nei, det var først senere det. Senere? I krysset mellom Oscarsgata og Frognerveien. Åh? Da kjevla traffen. Ja, kastet du kjevle etter ham altså? Ja, jeg ble forbannet, ja. Ja, hvordan reagerte han på det da? Ja, først reagerte han ikke i det hele tatt. Åh? Han bare lå der. Ja, bevisstløs altså? Ja, men da han kom til seg selv igjen, da reagerte han da. Han ble vel rasende vel? Nei, han ble overlykkelig. Ja, men det var da fantastisk. Ja, det sa han av også. Helt fantastisk, han. Jeg hadde nemlig slått verdensrekorden i kjevlekast på 42 meter og 77 centimeter. Satt av Sherry Selyer i Oklahoma i 1970 med 3 meter. Fantastisk, gratulerer. Det var... Ja, men jeg hadde dessverre brukt den lille kjevla. Den lille kjevla? Ja, den var for liten til at rekorden kunne bli godkjent. Ja, hva gjorde du da da? Ja, jeg måtte jo tilbake til kaken min, jeg, men alle ba meg treffe han på Bristol litt senere på kvelden. Og det gjorde du altså? Ja, men denne gangen husket jeg å bruke den store kjevla. Og der sier vi takk til Nelly Grabyl. Vi gjentar dessuten vår tidligere oppfordring til lytterne om å hjelpe oss med å sette alle slags norske verdensrekorder, enten det nå dreier seg om kjevlekast, flaggstangshitting eller langtidsdusjing. Er det noen av lytterne som tror de har satt en verdensrekord, eller kjenner noen som har gjort det, så skriv til oss og fortell. Adressen er Bare et lite øreblikk, postboks 5400, Majorstua, Oslo 3. Bare et lite øreblikk, postboks 5400, Majorstua, Oslo 3. Vi skal formidle rekorden videre til den norske rekordklubben av 1975, som vil sørge for at medlemskap i klubben blir sendt i posten. Spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne. Og mannen som skal svare på dem er som vanlig vår amatørekspert, alias Knag, mannen som svarer mer enn 10 vise kan spørre. Riktig. Og dagens første brev kommer fra en mann i Svolvær som gjerne vil rette et spørsmål til alias. Spørsmålet lød opprinnelig, hva er en lutefisk? Og det er dette han over har rettet til, hva er en strekkfisk? Vel, da blir jeg nødt til å rette mitt svar om at en lutefisk er en fisk med dårlig holdning, til at en strekkfisk er en liten fisk som alltid blir større etter at den slipper unna. Det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om den som slapp unna? Ja, men det har vel ikke noe med en strekkfisk å gjøre? Og har ikke det? Og jaså nå, tiden strekker selv den minste fisk, skal jeg høre, i hvert fall når det gjelder sportsfiskere. Ja, men alias, jeg har faktisk hørt at en strekkfisk er noe som er skrudd fast til staget på en båt, ja. Ja, det er bare for at den ikke skal slippe unna, det. Så har vi et brev fra Toril Gunnarsen i Stavanger, som gjerne vil vite hvor betegnelsen, skal vi se, råtass kommer fra. Ja, den kommer fra Kina. Fra Kina? Ja, det er faktisk et klengenavn som det kinesiske telegrambyrået Det Nye Kina ofte bruker om sin kollega i Sovjet. Ja, og her har vi et brev fra, skal vi se, jeg siterer, fortvilet lytter i Hordaland som skriver og spør om hva i all verden som kan gjøres med den forferdelige inflasjonen som spiser opp lønningen hans hver måned. Ja, det er bare én ting å gjøre med den slags. Streng disiplin, gi en dask på snuten, si fy og steng den inne i kjelleren. Og helt til slutt her så har vi faktisk fått et brev fra en mann i Arendal som skriver og spør om adressen til programmet, da han gjerne vil sende oss noen spørsmål. Kan du svare på det, alias? Ja, her er det faktisk to muligheter. Enten bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3, eller bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3. Vel, det var spørsmålene vi hadde denne gang, men vi oppfordrer våre lyttere til fortsatt å sende oss en masse spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og adressen er som sagt bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua, Oslo 3. Ja, og når det er sagt, så spiller vi en plate. Nei, altså det heter ikke det, vet du, det heter, og når det er sagt, så spiller vi en plate. Jumping with my boys, sit right here in the city, don't you know that it was grand, really grand, so grand. You're in the mood because I'm feeling just right. So how's about a corner with a table for two? Where the music's mellowing some deep rendezvous. There's no chance romancing with a blue attitude. You know you got to do some dance when you get in the mood. Mr. Watch, I'll call a mom and daddy to you. Look at all goes, I'll show what good influence can do. I never felt so happy or so fully alive. And he's a jam and jump and he's a powerful jive. Swingaroo is giving me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in the mood. Swing with me, what are we gonna be? May I intrude this time dance? And I make the moon on the Galileo's dance. What a dream romance. It's a quarter to three, there's a mess of moonlight. Cheer with me, you know. I think it's rude to keep it sweet when I'm in the mood. I'm in the mood, in the groove. Alias, vi har ikke lange sendetiden igjen nå, men kanskje vi til slutt skulle komme litt inn på den norske OL-innsatsen. Ja, det noe å rippe opp i det, synes du? Nei, men du må da innrømme at det ikke gikk så verst til slutt. Vi fikk jo gull på femmila, og skøytegutta gjorde det jo ganske bra de også, ikke sant? Ja, men tenk på skiskytterne da. De hadde jo sikkert gjort det mye bedre hvis de hadde sluppet å dra på dette tunge været. Ja, det har vi lært der, Alias. De fikk jo mange straffer under, ja. Men hopperne da, hva med dem? Ja, de bommet jo enda mer.